Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już niedziela, 8 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rodzice pobitego półrocznego chłopca z okolic Żychlina dziś prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Nawet kilka milionów złotych mogą wynieść straty po pożarze w zakładzie w Mońkach na Podlasiu. Dziś wybory parlamentarne na Węgrzech. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o życie 6-miesięcznego chłopca z okolicy Żychlina. Pobite dziecko w stanie ciężkim trafiło do nich wczoraj w nocy. Policja zatrzymała rodziców chłopca. Dziś prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Dziecko trafiło do szpitala w Kutnie w stanie ciężkim. Było nieprzytomne. Na twarzy i części klatki piersiowej widoczne były zasinienia. Rodzice tłumaczyli lekarzowi, że to od smoczka, mówi rzeczniczka szpitala w Kutnie Justyna Solastańczyk. Mama w pewnym momencie się popłakała, natomiast tata tego dziecka na sugestię pani doktora o tym, że niech mi pan nie mówi, że takie obrażenia powstają od spania na smoczku, stał się agresywny, bardzo nieprzyjemny. Rodzice zostali zatrzymani i usłyszą zarzuty, mówi rzecznik prokuratury w Łodzi Krzysztof Kopania. Wszystko wskazuje na to, że będą one dotyczyć surowych przestępstw, takich chociażby jak znęcanie ze szczególnym okrucieństwem, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czy też usiłowanie zabójstwa. Półroczny chłopczyk przeszedł skomplikowaną operację. Jego stan jest ciężki. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Straty po piątkowym pożarze w zakładzie Agrohurt w Mońkach na Podlasiu mogą wynieść nawet kilka milionów złotych. Wczoraj pracownicy próbowali ratować wszystko, czego nie strawił ogień. Na razie przyczyny pożaru nie są znane. Wiadomo jedynie, że zapaliła się wędzarnia i stamtąd ogień przedostał się do części produkcyjnej i biurowej zakładu. Spłonęły maszyny i wiele ton wyprodukowanego sera. W zakładzie pracuje około 60 osób. To jeden z większych pracodawców w Mońkach. W Gdańsku posadzono 3 dęby upamiętniające oficerów, bohaterów zbrodni katyńskiej. Stanęły wzdłuż promenady prowadzącej na stadion Energa Gdańsk. Halina Śliwa-Wielesiuk, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Gdańsku, mówiła, że to bardzo ważne, by pamiętać o tych, którzy stracili życie w Katyniu. My jeździmy do szkół i mówimy o historii Katynia, dlatego, że nas nie będzie, a młodzi ludzie to przekażą. A te dęby, te tablice, te kamienie po nas zostaną, jako żywa historia. W całym kraju ma być posadzonych ponad 20 tysięcy dębów pamięci. Teraz w tym serwisie Zagranica. Dziś wybory parlamentarne na Węgrzech. Ich wynik jest nieprzewidywalny, mówił w Polskim Radiu politolog z Uniwersytetu Katolickiego w Budapeszcie profesor Maciej Szymanowski. Jak tłumaczy, dzieje się tak, bo większość mandatów jest obsadzana w jednomandatowych okręgach wyborczych. Wydaje się, że wszystko jest proste, natomiast na Węgrzech się nie przeprowadza badań opinii publicznej w tych okręgach jednomandatowych, a jeśli się przeprowadza, to i tak się wszystko zmienia i to obserwujemy. W tej chwili zmienia się przed samymi wyborami. Część kandydatów rezygnuje na rzecz innych kandydatów i to oznacza, że tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w tych okręgach jednomandatowych. Do udziału w głosowaniu uprawnionych jest 8 milionów Węgrów. Politolodzy szacują, że frekwencja będzie się utrzymywała na poziomie 60%, czyli takim jak w minionych latach. Michail Saakaszwili został wykładowcą. Były prezydent Gruzji będzie prowadzić zajęcia w Holenderskiej Akademii Mówców. Dopóki jestem w Europie, będę zarabiać na życie wykładając, napisał Saakaszwili na jednym z portali społecznościowych. Mam nadzieję, że nie będę musiał długo wykładać, a doświadczenie będę wykorzystywać nie do wykładania, a do odsunięcia od władzy oligarchów i do rzeczywistych reform, dodał polityk. Wcześniej w tym tygodniu Saakaszwili zapowiedział, że po zaplanowanych na październik wyborach prezydenckich w Gruzji wróci do swojej ojczyzny, by walczyć z rządzącymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela będzie słoneczna, temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, nad morzem i w kotlinach górskich od 16 do 20 stopni, po południu na południowym zachodzie, a pod wieczór lokalnie w centrum, zachmurzenie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Trójka. Program Trzeci. Żyjemy w estetyce postcyfrowej. A ta powstała po części jako rezultat wciągającego doświadczenia pracy w środowiskach nasyconych technologią cyfrową, z buczącymi komputerowymi wiatraczkami, drukarkami laserowymi wyrzucającymi kolejne wydruki, udźwiękowieniem interfejsów użytkownika oraz stłumionymi odgłosami twardych dysków. Jednak dokładniej rzecz biorąc, ta nowa twórczość powstała raczej w cudzysłowie z błędów technologii cyfrowej. Zakłócenia, potknięcia, błędy aplikacji, zawieszenia systemu, trzaski, zniekształcenia, szum kwantyzacyjny, czy nawet szum generowany przez samą kartę dźwiękową komputera. To wszystko materiał, który kompozytorzy ci starają się włączyć do swojej muzyki. Choć zwykłe błędy technologiczne poddaje się kontroli i eliminuje, to znaczy chowa się ich rezultaty poniżej poziomu percepcji, większość narzędzi audio jest w stanie skupić się właśnie na tych błędach i umożliwić tym samym koncentrację na sobie kompozytorom. W rzeczy samej błąd stał się estetyką dominującą w wielu gałęziach dwudziestowiecznej sztuki, przypominając nam, że nasza kontrola nad technologią to złudzenie, a także pokazując, że narzędzia cyfrowe są tylko tak doskonałe, dokładne i wydajne, jak ludzie, którzy je zbudowali. Nowe techniki są często dziełem przypadku albo błędu w jakiejś technologii czy eksperymencie. Pozwolę sobie zauważyć, że w wypadku koncertów większości gwiazd pomyłka jest dużo bardziej interesująca dla publiczności niż sytuacja, gdy wszystko się udaje. Pisał w 1999 roku David Ciccarelli, założyciel firmy działającej w środowisku oprogramowania i na początku cyfrowego przetwarzania sygnałów dźwiękowych. Firmy dziś będącej częścią marki Ableton. Rozpoczynam nasze spotkanie jego tekstem poświęconym przede wszystkim błędom w muzyce elektronicznej, ponieważ do godziny drugiej pojawi się sporo nagrań przekłuwających ów niedopuszczalny w przeszłości błąd w atut. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. chlebie i gustom. I początek audycji zawsze rozpoczynaj od czegoś znanego. Zachowaj efekt świeżości i pierwszeństwa, mówili moi radiowi nauczyciele. Zatem w tym ujęciu kompozycją, którą otwieram nasz wspólny czas, ten utwór jest poniekąd błędem. Emeril Rush i nie bojący się absolutnie żadnych dźwiękowych eksperymentów, John Hopkins z zapowiedzią nowego albumu, który ma się ukazać na początku maja. 3 miesiące po premierze artysta pojawi się na festiwalu OFF w Katowicach i tam, jak sądzę, przedstawi najnowsze kompozycje wzbogacane wizualizacjami, z czego muzyk słynie. To zresztą dobry czas, aby zarówno przed premierą, jak i przed występem odwołać się do jego poprzedniej płyty zatytułowanej Immunity, której fragmenty usłyszymy tej nocy. A ponadto, bazując właśnie na błędach i przekuwaniu ich w atut, czyli de facto w eksperymentowaniu i poniekąd wywracaniu tradycyjnych koncepcji i definicji do góry nogami, jeszcze przed drugą proszę się spodziewać najnowszej płyty Patryka Cannona, której premiera zapowiedziana jest na najbliższy tydzień. Uff, Gentleman, rok temu albo dwa, a może to już 3 lata temu było, w każdym razie gościł już w potrójnym paśmie ze swoją muzyką. A tej nocy przed premierą usłyszymy jego nowe nagrania, często z pogranicza eksperymentu i powiedzielibyśmy w przeszłości błędu. Błąd jednak proszę dziś traktować jak atut, a nie wadę, bo przyznam, że zdumiewa mnie ta jego nowa płyta. Na tę chwilę, przynajmniej na teraz, no trudno będzie mi ją zrecenzować, bo percepcja absolutnie zmienia się, kiedy tylko nie słucham muzyki z plików, a z płyt. Tak mam. Trudno jakoś to we mnie zmienić. W każdym razie dziś chciałbym przedstawić kilka świeżych utworów z jego nadchodzącej płyty. No a Patryk, jak i wielu współczesnych elektroników, wpisuje się w nurt muzyki absolutnie nieprzewidywalnej, momentami złośliwej i zgryźliwej, bardzo przy tym frapującej i bez wątpienia nowej. Nowej w podejściu, we wrażliwości, przede wszystkim w samym odbiorze, który w moim odczuciu na pierwszy rzut ucha przywodzi na myśl jakąś pomyłkę czy defekt. W ciekawych czasach przyszło żyć, ale skoro błądzą jazzmeni, wykorzystując przecież potknięcia w trakcie improwizacji do tworzenia nowej ścieżki, no to dlaczego nie mogą robić tego producenci muzyki elektronicznej? Tak jak ten pan, który właśnie na błędach, w klasycznym tego rozumieniu, buduje swoją pozycję. Hello, this is Nicholas Char and you're listening to Trójka. Come on, you make my spirit start living. Eksperymenty z wokalem ma już właściwie we krwi. Czasem brzmi tak, jakby ktoś zwolnił płytę, a czasem wręcz przeciwnie, jakby była odtwarzana na 45, a nie 33 obrotach. Wszystko jednak trzyma się kupy, bo o motoryce decyduje szkielet i rytm niskich częstotliwości. W programie trzecim Against All Logic, czyli de facto Nicholas Jarre. zgrzyty, szumy, przestery czy wreszcie arytmia. Flash in the Pan, a wcześniej Know You, czyli utwory, które znalazły się na płycie ukrytej, bo wydanej pod szyldem Against Logic. Dziwnych, eksperymentalnych zabiegów na tym cyfrowym wydawnictwie nie brakuje. Mam nadzieję, że muzyka zdobędzie swój desygnat w postaci winylu. A wracając może jeszcze do tych niewłaściwych prędkości, to po tej za szybkiej sprzed chwili posłuchajmy, jak Nicholas Jarre bawi się z wolnymi obrotami, ale ową prędkość i szybkość weźmy tutaj w cudzysłów. Thank you. To błąd prowadzi ewolucję. Doskonałość nie oferuje żadnej zachęty do poprawy, pisał Colson Whitehead, autor nagrodzonej Pulitzerem Kolei Podziemnej. Przestery, spięcia, dźwięk wyładowania, czy na przykład brumu powstałego gdzieś na ścieżce kabli, procesorów, stołów, czy wreszcie źle skalibrowanego systemu do gramofonu. To dziś coraz częściej standard zaakceptowany przez przypadek błędu i przekłuty w atut. A wszystko z powodu wrażliwego ucha, które kodując brzmienie na przykład zwolnionego głosu, wydobytego w źle podanej prędkości, tworzy dzięki przypadkowi właśnie nową jakość. Tak jak Nicholas Jarre, co można usłyszeć na jego kapitalnej epce A Time for Us. I skoro za sprawą wcześniej prezentowanego nowego wydawnictwa AAL, które wciąż często mi towarzyszy, przyglądamy się trochę Nicholasowi, to proponuję przywołać inny projekt współtworzony przez niego i opublikowany nie pod nazwiskiem, a pod szyldem Darkside. Do samego Jarra dołączy teraz basista Dave Harrington. She can't surprise me anymore. She can't surprise me anymore. She can't surprise me anymore. The Only Shrine I've Seen i Dark Side. Paradoksalnie żart. To słowo często gdzieś tam się pojawiało w trakcie nagrywania tej płyty i na koncertach ją poprzedzających, powiedział Nicolas w trakcie naszej rozmowy sprzed kilku lat i dodał, że nazwy tego przedsięwzięcia nie należy łączyć z kultową płytą Floydów, o co go pytałem. Cała masa przesterowanych noizów, dziwnych, wysokich częstotliwości i w cudzysłowie brudu. To mam wrażenie cechy charakterystyczne płyty, na której podkręcana przeróżnymi delayami gitara basowa Dave'a Harringtona łączy się z konceptualną, mroczną elektroniką Nicolasa Jarra. Tak było w 2013 roku, kiedy opublikowano płytę Psychic. Trójka. Program trzeci. A w nim przenosimy się teraz do kraju lodu, chłodu i ropy naftowej. Na celowniku Norwegia i najmłodsza płyta Hansa Petera Elinstroma, jednego z najważniejszych przedstawicieli skandynawskiego disco. Gatunku, który, jak już nieraz wykazałem, stracił współcześnie radosny, przebojowy oraz piosenkowy charakter i coraz częściej popatruje w stronę muzycznych eksperymentów. Like a ghost. This is my gravestone. I put it on my back and carry it around with me. This house.